تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اصل میں بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ظاہری اور باطنی طور پر ایک مسلمان کی پرسنالٹی کا جو حسن ہے اس کی نمائندہ صفات ہیں جو اسے اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں خوبصورت بناتی ہیں. انسان صرف اپنی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر خوبصورتی نہ ہو. اسی لیے جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی, اللہ جس طرح تو نے میرے خلق کو اچھا بنایا ہے, یعنی میری ساخت اچھی بنائی ہے, میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے, تو اسی طرح تو میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان صفات سے پہلے دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا جو ہے ذکر اور شکر. اور یہاں صرف ذکر نہیں بلکہ تذکر کا لفظ ہے. تذکر کب کرتا ہے انسان؟ جب وہ عقل کا استعمال کرتا ہے. اور شکر کب کرتا ہے؟ جب وہ دل کا استعمال کرتا ہے. تو ابتدا کہاں سے ہوئی ایک اچھی پرسنالٹی کی؟ اندر سے ہوئی نا. ایک انسان کو اچھا بنانے کے لیے اسلام کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اندر سے تبدیلی لائی جائے, سوچ کو بدلا جائے, نگاہ کے زاویے کو بدلا جائے, دلوں کو بدلا جائے. کہتے نا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھنے کا انداز درست ہونا چاہیے, ہر چیز میں سبق اور عبرت ہو, میری نگاہ نگاہ عبرت ہو. اور اسی طرح دل ہر حال میں، اچھا حال ہو یا برا، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا تنگی، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار. ناپسندیدہ حالات میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات رکھتا ہو. جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی جو بیرونی حالت ہے، اس کی جو ظاہری پرسنالٹی ہے یا شخصیت کے جو ظاہری رخ ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گے. اس کی چال خوبصورت ہو جائے گی، اس کی گفتگو اور معاملات. کیونکہ خاطبہم الجاہلون میں صرف گفتگو نہیں ہے، گفتگو کے ساتھ معاملہ بھی ہے، وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا. ایسے شخص کی راتیں بھی مختلف ہو جائیں گی دوسروں سے، یعنی عباد الرحمن کے دن تو کیا راتیں بھی مختلف ہوتی ہیں عام بندوں سے. یہ کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے، کہ اپنے رات کی ایکٹیویٹی کا جائزہ لیں، کن کاموں میں راتیں بسر ہوتی ہیں. پھر سجدے اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی شخصیت میں عبادت بھی جھلکتی. پھر دعا اور عاجزی ہے، پھر آخرت کی فکر ہے. پھر مال کے معاملے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اعتدال پر ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، شرک، قتل اور زنا سے. اور اگر لاعلمی میں ایسا کبھی کچھ ہو گیا ہو ان گناہوں میں سے، تو توبہ کر لیتے ہیں. زور سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی فریب اور دھوکے اور جھوٹی باتوں سے، جھوٹے قصے کہانیوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، جھوٹے افسانوں میں ان کا کوئی دل نہیں لگتا، من گھڑت کہانیوں میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. کیونکہ جتنے بھی من گھڑت کہانیاں ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ صرف خود کو دھوکہ دینے والی بات، خود کو بہلانے والی باتیں. اور پھر یہ کہ انتہائی سمجھدار ہوتے ہیں، ذکر کی مجلسوں میں جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ سنی انسنی نہیں کر دیتے، یا یہ کہ اس پر بفر نہیں اٹھتے، یا پھر اندھا دھند ان کو نہیں لے چلتے، بلکہ سننے اور سمجھنے کا حق ادا کرتے ہیں. کتنی بڑی کوالٹی ہے یہ. اور پھر اپنے لیے ہی نہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں. جن کے اندر یہ صفات آ گئیں کہ وہ صرف متقی نہ ہوں، متقیوں کے امام بھی ہوں، ان کے لیے پھر جنت میں بالا خانے ہیں، بلند منزلیں ہیں. اور یہ سب کچھ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ بما صبر، اس صبر کے ساتھ. اس صبر کا بدلہ ان کو اچھے استقبال کی شکل میں ملے گا، ایسا گھر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رہیں گے. اور اگر تم رب کو نہیں پکارتے، تم دعائیں نہیں کرتے، تو رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ جھٹلاتے ہو تو جھٹلا دو، کس کو؟ فقط کذب تم، یہ جو کام کرنے کو کہے ہیں، یہی جو صفات اپنانے کو کہی گئی ہیں، کام کرنے کو کہے گئے ہیں، اگر تم نہیں کرتے ان کو، تو پھر یاد رکھو ایسی سزا ملے گی. فقط کذب تم فسوف یکون لزاما، ایسی سزا ملے گی جو چمٹ جائے گی. لزام کا مطلب ہے لازم ہو جائے گی، ایسا پیچھا کرے گی کہ باز نہیں آئے گی. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا سرقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. حسنت مستقرا ومقاما. مجھے یوں امیجنیشن میں آ رہا تھا, یوں فیل ہو رہا تھا جیسے جنت والے جب جنت میں پہنچے تو دوسرے لوگ ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے اور ان کا گھر دیکھ کر کہنے لگے بہت اچھا گھر ہے تمہارا. جب ہم اپنے کسی عزیز دوست کے پاس جاتے ہیں, خصوصاً نیا گھر جب کوئی لیتا ہے یا نئے گھر میں کوئی شفٹ ہوتا ہے, اور اسپیشلی نئے گھر کی مبارکباد کے لیے جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ جگہ تو تم نے بہت اچھی بنائی, یہ کارنر تو بہت خوبصورت ہے, یہ چیز تو بہت عمدہ لگ رہی ہے. حسنت مستقرا و مقاما, کتنا اچھا گھر مل گیا ہے تم کو. اچھا ایسا ہے کہ میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنا اپنا آرٹ آزمائیے اور چیک لسٹ بنائیے عباد الرحمان کی صفات پر مبنی, ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے تو ہم آپ کو بنا کر دیتے رہے ہیں نا کچھ چیک لسٹ وغیرہ کہ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا جنت میں بہت اچھا گھر ہو, ہم میں سے ایک ایک اس چیز کی تمنا رکھتا ہے, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے بھی کیم ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہوں, کیونکہ اس کے بغیر تو انٹری نہیں ہو سکے گی نا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما, اگر سن کے بھی مانا نہیں جھٹلا دیا تو پھر تو کچھ اور ہی ہو سکتا ہے معاملہ. بھی جنت محض خواہشات اور آرزوں اور تمناؤں پر تو نہیں مل جائے گی, تو اس لیے آپ مختلف طرح کی چیک لسٹ بنائیے, ان صفات کو سامنے رکھ کر اوپر اس کو ٹائٹل دیجئے عباد الرحمن, رحمان کے بندے, اور بیچ میں خود کو رکھیے کیا میں وہ ہوں, کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں, کون سی صفات ہیں اور کون سی نہیں ہیں, جو نہیں ہے پھر ان کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. یہ جو چال کا فرق ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے. مثلاً میں کہیں بھی جاتی ہوں تو مجھے بہت سے لوگ گاؤن یا سکارف یا برقعے یا چادر یا کسی بھی چیز میں نظر آتے ہیں, تو اگر کوئی دور ہو اور شکل نہ پہچانی جا رہی ہو تو میں دیکھتی ہوں کہ کون ہو سکتا ہے, کیا کوئی جان پہچان کا ہو سکتا ہے. اگر چال ٹھیک نظر نہ آئے تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں, قرآن پڑھے ہوئے میں سے نہیں ہے کوئی, یہ قرآن پڑھے بغیر کسی نے سب اوڑھ رکھا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ پازیٹو چینج آتے ہیں, اگر آپ اس کو سمم و امیانہ کی طرح نہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو تو یہ ہے نا کہ سمم و امیانہ, وہ قرآن پڑھ کے اندھے بہرے اوپر گر پڑتے ہیں اس کے, کہ بس ہم سمجھ لیا سب کچھ آتا ہے ہم کو. کچھ لوگ تو بہت غور و فکر کے ساتھ سمجھ کے بات کو اپناتے ہیں. پیچھے رحمان کی بات ہے نا, فسأل بہ خبیرا, جاننے والوں سے اس کے بارے میں پوچھو. تو اس کے بعد عباد الرحمان کی کچھ صفات ہے, یعنی جو شخص رحمان کو پہچان لیتا ہے پھر اس کے اندر عباد الرحمان والی خصوصیات بھی آتی ہیں. کیونکہ آپ کو اگر اپنے آپ کو کسی سے ایسوسیٹ کرنا ہے, کسی کے ساتھ نسبت رکھنی ہے, اللہ نے ایسے بندوں کو اپنے ساتھ نسبت دی کہ یہ میرے بندے ہیں, ان کو اپنا کہا ہے نا, تو اگر اللہ تعالیٰ کا اپنا بننا ہے تو پھر ایسی صفات بھی پیدا کرنی ہوگی, ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو نہیں جج سکتے. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اب دیکھیے کہ پہلے کائنات کی کچھ چیزوں کی پہچان کی بات ہوئی, ستاروں کی, سیاروں کی, سورج کی, چاند کی. انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ نیکی میں سورج جیسی چمک رکھتے ہیں, کچھ چاند جیسی رکھتے ہیں, کچھ ستاروں کی طرح ہوتے ہیں. پھر رات اور دن کی بات ہوئی, کچھ لوگ دن کی طرح روشن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ رات کے اندھیرے جیسے ہوتے ہیں, ان کے کردار سیاہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غور و فکر کی راہیں کھولتی ہیں, اور ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ سارے کے سارے دوڑے چلے جا رہے ہیں رب کی اطاعت میں, تو دوسری طرف رحمان کے بندے بھی ہیں جن کی یہ صفات ہیں, وہ بھی اپنے ایک مشن پر ہیں. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ان ساری صفات کو اپنانے کے لیے دعا کی بہت ضرورت ہے, اس لیے خاص طور پر آخر میں دعا کی بات ہوئی ہے کہ اگر تم دعائیں نہیں مانگو گے, کس چیز کی دعا؟ ہم عموماً دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہتے ہیں, لیکن ان صفات کو اپنانے کی دعا نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان صفات کے مطابق کر دے کہ ہم تیرے پیاروں میں سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی, عقل مانے گی, دل قبول کرے گا, تو پھر یہ صفات اختیار کرنا مشکل نہیں ہوگا. پھر رحمان کے بندے بننا ایک محبوب کام ہوگا کہ جس کے لیے ایک مسلسل کوشش بھی ہوگی, کیونکہ جب تک اس کی قدر نہیں آتی, وہ نہیں پہچانا جاتا, تو یہ سب کام تو مصنوعی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں کہ کسی کو سزا دے یا عذاب دے. اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو پھر بات تو ہم پر ہی آ جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.